O moarte care nu dovedește nimic. 11. În mijlocul lecției venea o sluguliță cu apă și dulceață pentru mine și o lăsa în fața mea. Trebuia să găsesc eu mai apoi, între două vorbe, prilejul ca să avalez șerbetul. Bineînțeles, nu înghițeam tot ce era în linguriță după regulile politeții. Odată după ce am plecat, îmi arunc ochii întâmplător pe fereastra casei elevei mele și ce văd. Domnișoara bine crescută de altfel, e din familie onorabilă, mânca restul dulcețului. Și atunci mi-am pus întrebarea de votre genre. De ce? Mă iubea? J'étais sûr qu'elle avait de l'affection pour moi, cu toată gravitatea mea profesorală, și avea gustul să mănânce după mine. Sau, tu, simplement, îi plăcea dulcețul? Mă uitai la el să văd dacă nu este ironic, dar părea de bună credință. Într-un picior, cu o țigară spânzurată de buză, cu vorbe franțuzești intercalate displăcut, Coco făcuse caricatura grotescă a întregei mele sensibilități. Îmi căzu capul pe umăr. Fără să-și explice bine motivul, Coco pricepu că mă jignise. Vru să o dreagă și făcu o reflexie profundă pentru capul lui mic și frizat. Eu nu te înțeleg. Pe de o parte te interesează chestiunile mari, ca moartea și viața, iar pe de altă parte detailezi la infinit o biată ființă umană fără importanță. Numai cei care n-au curiozități metafizice găsesc pe oameni complicați. O liniște, apoi adăugă. Eu, să-ți spun drept, nu fac distinții între suflete. În schimb, sunt foarte priceput la fizic. În gren de botte, pus nepotrivit pe un obraz, fie el greșit numai cu un milimetru, îmi face insomnie. N-am putut să ridic capul, a plecat fără să știu când și cum. L-am văzut pe stradă și a voit, cu un ton care nu trăda niciun gând ascuns, să-mi explice neapărat un nou pas de dans. Pe la mine n-a mai venit. 1 octombrie. Uneori era drăguță Irina, ca atunci, înainte de plecarea mea, la masa din Parcul Carol, cu Nichi Mihail împreună. Lacul, negru și moale, tremura sub o lopată singuratecă, iar în spate muzica restaurantului, cu lumea colorată, cu o scenă ridicolă pe care dansau femei urâte. În fund, în clădire, dansuri moderne pe lângă care trecuse mai înainte. Când mi-am adus aminte că și Irina are obiceiul să danseze undeva cu alții, eu n-am văzut-o niciodată, m-a durut gândul. Ca să o iscodesc, mă prefăceam că privesc cu interes. Apoi, la masă, cu Nichi înaintea noastră, Nichi abia întors din străinătate și noi îl întrebam repede de toate, sărind și apoi revenind la același subiect. Irina era vioaie, întreba mereu, râdea, se apleca peste masă, cu gesturi sprintene din mâini, cu mișcări repezi din cap. Și spune Nichi. Apoi am plecat și prin tot parcul a continuat vorba începută. Irina, între noi doi, îmi strângea din când în când brațul, ca să mă convingă că, în plină veselie, nu mă uitase. După ce am lăsat-o acasă, Nichi mi-a zis. S-a făcut frumoasă, Irina, păcat că e ocupată cu tine. Aș fi fost în stare să mă îndrăgostesc. Era rare ori așa. De obicei o cunoșteam aplecată, primind toate ocările mele, toate teoriile mele, mulțumită și nemulțumită cu aceeași potolire. 2 octombrie. Răscolind prin geamantan, o carte poștală. Scrie-mi repede ce ai de gând să faci și mai ales unde să-ți scriu. Acum, când de 2 săptămâni nu mai primez nimic și când mă întreb dacă nu m-a părăsit, aș prefera o moartă. 3 octombrie. Și iarăși o zi și iarăși aceeași întrebare mă frământă. Se mărită sau s-a omorât? Am examinat-o atât și acum nu știu de ce e în stare. Să se fi omorât repede, nemai fiind eu acolo ca să o împiedic cu teoriile? Cum va fi fost moartă? Au văzut-o atâția și eu să n-o fi văzut. Are genele mici și probabil că ochii nu puteau fi închiși de tot și s-o mai fi văzut vreo dâră de sticlă neacoperită. Părul trebuie să fi fost sepos pe carnea galbenă, iar gura crispată. Avea dinții lungi și vreun colț va fi apărut peste buza strivită. Fața veșnic mobilă, calitatea ei principală, s-o fi urâțit de imobilitate. Trebuie să fi fost foarte urâtă, nu pot închipui decât culcată pe o parte, astfel nu pot vedea decât jumătatea din față. De încerc să-i schimb poziția în minte, se turbură imaginea. Nu s-a omorât. Fără un motiv nou, puternic, nu se putea. A trecut multă vreme de atunci, de când era grăbită la moarte. Teoriile mele au convins-o pe deplin, se mărită, pentru fericirea mea. Știe că nu mi-e de folos și, profitând de depărtare, când nu pot face nimic, nedându-mi vești pentru mai multă siguranță, se mărită. Cu toate că sunt încredințat că face un sacrificiu și de-aș vrea, oricând m-ar prefera pe mine, poate că numai gelozia mă chinuie. Prea de multă vreme nu se mai gândește decât că trec anii și că o fată nu trebuie să rămâie singură mereu. Mie mi-a spus-o, e drept plângând, dar prea s-a gândit de câte ori prietenele îi dau părerea. Și apoi alegea. Nu era indiferent cu cine face sacrificiul. Dragostea mea. Am crezut-o mare măcar uneori. Am văzut-o de atâtea ori, repetată prin parcuri, pe drumuri, prin camere, și totuși am crezut-o mare. Am văzut-o pe Irina plângând, ascultând, aprobându-mă, făcând scene nebune și apoi îmblânzită, îndrăgostită. Și atunci îi luam toate faptele și le analizam. Nu eram mulțumit cu rezultatul analizei mele niciodată. Nu m-a ascultat decât de aproape. Puterea mea asupra ei se pierdea la depărtare și după un timp mai îndelungat. Izbucnirile ei prea erau pe neașteptate ca să aibă o bază solidă. Micile petreceri și cunoștințele ei cu care se simțea bine mă umileau. Dansuri, spirite ieftine, puțin intelect, uneori conversații interminabile și multe slăbiciuni care mă făceau să mă îndoiesc de trăinicia dragostei ei. Dar, deprins cu viața familiei mele burgheze, nu trăgeam concluzii prea rele. Cu toate că, gelos din fire, cu gând iute spre toate supozițiile, veșnic bănuitor, sunt atât de burghez că aș putea fi ușor înșelat. Sunt credul, indiferent de scenele ghimpoase pe care le fac. Trebuie puțin talent spre a fi mințit. Toată lumea, de pildă, protesta împotriva vieții mult prea vioaie pe care o ducea Irina față de toți. Toată lumea se gândea la rău, numai eu, cu toate că veșnic cercetător, nu credeam nimic. Și am presupus dragostea ei mare. De fapt, mă doare puțin supoziția dragostei ei netrainice, decât gelozia că va aparține altuia, că va fi îmbrățișată pe gură, pe tot corpul gol, că va fi a lui, că ea, după câteva săptămâni, poate mai puțin, de primire servilă a mângâierilor, obligată față de amintirea de altădată, după câteva lacrimi de remușcare, simțind că totuși faptul brutal produce asupra simțurilor ei, acum învățate aceeași voluptate, va lăsa slobodă firea ei, se va încolătăci, va tremura, va geme, va obosi. Așa de mult aș vrea să fi murit. 4 octombrie. Prost amant am fost, fără îndoială. Nu eram niciodată mulțumit de nimic, spuneam toate gândurile rele, fără cruțare, și chiar îmi plăcea uneori să chinuiesc fără motiv. Voiam lacrimi din senin atunci când mă durea că nu mai plânsese de mult. Și umilințe la tot pasul. Mă roșeam când cu dânsa întâlneam pe cineva străin, pierdeam sau dam altora cadourile ei mici, mărturisindu-i apoi cu regret, o vorbeam de rău sau, și mai grav, lăsam să se vorbească de rău, iar eu surâdeam. Unul a făcut-o într-o zi moacă și eu am făcut haz. De altfel, ca să o chinuiesc, eram uneori brutal cum nu e în firea mea, căutam cuvinte grosolane care alunecau a nevoie pe limbă, râdeam sarcastic la vreo afirmație de-a ei, o priveam îndelung cu dispreț pentru făptura ei mică, ceea ce o făcea să se îngălbenească. Tot timpul de la început m-a chinuit dragostea ei arătată fățiș, lacrimile și desperările, frământările care îmi împiedecau munca. Apoi, tot timpul de mai târziu, m-a durut că nu plânge destul, că nu se mai arată complet nenorocită, că nu se mai agață dureros de mine. Și acum mă tem ca lipsa mea să nu fi dezobișnuit de puterea mea asupra ei și să nu se fi convins că nu se mai poate continua așa, să nu fi luat vreo hotărâre și, profitând de depărtare, să aibă curajul acțiunii. Mintea mea nu se gândește decât la răzbunarea teribilă de la urmă, decât la vorba care ar putea fi definitivă. Ca un actor care se gândește în fața oglinzii la toate posibilitățile de a interpreta o scenă puternică, așa am strâm gândul după o formă unică de pedeapsă. Neștiind întrucât va avea efectul dorit răutatea mea, imaginația mi se zbate în van. Cu vaga intenție de a o face să se reîntoarcă, îmi schimonosesc figura ca să-i arăt cât sunt de nenorocit. Sau, arătându-mă indiferent, va durea-o mai mult? Dar sentimentul acesta este prea fin ca să-l simtă cu tăria cu care vreau. Și apoi, chinul meu are nevoie de o descărcare fizică. Indiferența presupune, dimpotrivă, un zâmbet patern față de ea și față de acela care a strânge în fiecare noapte în brațe și chiar o aprobare tacită. Aș fi în stare. 5 octombrie. Îi doresc moartea, așa am zis. Dacă vorba e sinceră, sunt un monstru, cu atât mai mult când faptele ei nu o merită. Irina a fost întotdeauna bună cu mine, m-a suferit sau umilit, mi-a știut toate slăbiciunile și acum, orice ar face și oricât de mâniat aș fi în contra ei, în afară de a se aranja personal, se sacrifică puțin și pentru mine. Se sacrifică poate și, în orice caz, o doare pasul pe care îl face. De altfel, nici durerea mea nu e atât de grozavă ca să cer o răzbunare așa de cumplită. N-am făcut niciun gest niciodată pentru a o lega sigur de mine și nu-l fac nici acum. Aș putea să-i scriu și să-i făgăduiesc că o iau eu, să-i spun sorei mele Vana să se ducă la dânsa sau să iau primul tren și să mă întorc. Nu voi face nimic din toate acestea. Chiar dacă față de mine, recunoscându-mi suferința, mă umilesc, nu vreau să mă umilesc față de alții. Scena din copilărie, când plângeam și ceream iertare unei fete care voia să mă părăsească, săturată de răutățile mele, nu vreau să se mai repete. N-aș fi în stare să o omor. Sunt lași și mi-e frică pentru mine sau mi-e frică de sângele care îl voi vedea curgând. De-al minter, chiar de se va întoarce la mine sau se va dovedi că la mijloc n-a fost decât o nelămurire, bucuria și potolirea sufletului meu încordat nu mă vor îndemna să fac pasul pe care îl așteaptă mereu. Voi continua viața de la început, fără nicio convingere în viitor, nemulțumit de prezent, supărat că voi renunța din pricina ei la multe succese, roșind de prima glumă sau ocară a altuia asupra legăturii noastre. Totuși, sunt incapabil să-mi dau seama de durerea pe care o voi avea aflând vreo vesterea. N-am presentimentul gradului de supărare. În aceeași zi, la diferite momente, mi se pare că m-ar durea în diferite feluri sau uneori că nu m-ar durea deloc, mai ales acii de departe. De aproape, putința de a mă duce să o văd desfigurată, înspăimântându-mă de mâna galbenă, mâna mai ales m-ar înspăimânta, văzând pe alții țipând sau măcar văzând mormântul proaspăt, aducător de amintiri, înainte de a mă fi deprins cu ideea morții, aș începe și eu poate să țip, să plâng, să mă cred fără de consolare. Nu trebuie să mă ponegresc, nu știu ce voi face de voi afla o moartă. Pentru că îmi arăt necazul cu mai puțin zgomot, mă cred mai puțin ridicol, iar mândria mea, printr-o sumă de complezențe, se crede mai puțin atinsă. Azi dimineață m-am surprins trimețând Vanei o scrisoare, spunând că poate mă voi întoarce la București. Aceasta e desigur o trecere până la o nouă scrisoare, mă voi întoarce imediat. Într-adevăr, ce rost ar avea întoarcerea mea? De sunt consecvent cu mine, moartea ei ar face prezența mea inutilă, iar măritișul, neîndeplinit încă, n-ar putea să schimbe nimic, deoarece nu vreau să opresc prin lacrimi și zgomot ceea ce-mi fuge. Să mă umilesc față de cineva de care la glumele altora am roșit de atâtea ori. Și totuși, de judec limpede, scrisoarea mea nu are decât un singur rost. Prilejul de a o vedea, de a mă arăta nenorocit, de a blestema sau de a-i face reproșuri cu glas molatec și impresionant, de a o sili să se întoarcă plină de remușcări, de a o simți deznădăjduită, de a o chema fără să mă simt umilit, chiar de nu voi ști să limpezesc dacă durerea ei sub ploaia vorbelor mele e tot așa de mare ca și aceea pe care o simte în lipsa mea și când se crede datoare să facă un gest tragic. De nu voi primi niciun răspuns la noile mele imprecații, mă voi întoarce pretextând acasă ca să nu fiu ridicol că sunt bolnav. În definitiv, cu toată fruntea mea încruntată, cu toți mușchii mei celebri, care mă fac să mă pot lupta cu ușurință cu trei oameni deodată, sunt laș, mic, nesigur de ceea ce fac și de ce simt și mai ales necăjit. În ziua de toamnă, barca unde îmi scriu aceste note chinuite plutește lin pe Sena, vântul abia bate, soarele se aruncă furios în apă, o ultimă bucurie înainte de a începe ploile și frigul. Suren în pădure, dar poate cine știe, se va fi omorât. Cu toate că n-o cred în stare, cum o credeam în stare odinioară, reflexie dureroasă, căci e dureros să știi că dintre atâtea posibilități care pricinuiesc lipsa veștilor, aceasta e cea mai puțin sigură. Totuși, se va fi omorât. Lucru îngrozitor. Să facem atâtea planuri, să ne chinuim, să muncim împreună, atâtea amintiri de la vârsta noastră cea mai frumoasă și totul să se termine, totul să fie inutil. Și atunci mă înfior. Orice mai bine, orice se poate reface, chiar și gândul că a fost a altuia se poate consola, însă asta nu. În jurul meu copacii se întind aranjați cu artă, cu locuri goale, socotite măsurat, printre ei melancolici, făcuți să mă doară și mai mult. Dar poate în cameră, pe o zi ploioasă, aș înnebuni sau mai bine aș lua trenul îndată înapoi. De ea știe adresa sigură, i-aș telegrafia să nu facă nimic rău, căci o iau eu. Și poate că mi-aș ține cuvântul. În barcă, în noapte și acum la Comedia franceză. Ce-a făcut oare? Sunt sigur că în urma rândurilor mele a luat o hotărâre, dar care? Să scriu faptele ca să mă lămuresc mai bine. În mijlocul scrisorilor ei, toate bune, pline de planuri, o alta cam neexplicită. Familia și-a pus un gând ridicol cu mine.